sang, der i luften hang over hele skrammelpladsen. Det var skønt, hvad I troede, det var stereo. Peter Mikkel brummede bassen, og der lød en skøn musik. Der var fandt, der Mikkel gik, og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand.